صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ سرکار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا مشہور زمانہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و متاع تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و متاع تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و متاع تمہارے لیے، سخن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گیجا تمہارے لیے، سخن میں زباں تمہارے تمہارے لیے، مکین و متاع تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و متاع یہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مگک، زمین و پلک چمک و سمک، زمین و پلک چمک و سمک، میں سے نشاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و متاع تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و متاع تمہارے لیے، صاحب کرم روانہ کیجیے کہ اپنے اور زمانہ کیجیے، جو رکھتے زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے مکینوں مکہ یہ جینا میں جمن جمن میں سمر سمر میں بابر بابر میں دلہن جینا میں جمن جمن میں سمر سمر میں بابر بابر میں دلہن سزائے تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ یہ خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے تگی کگی بھی بنی خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے تگی کگی بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پیری یہ بے خبری کے خلق پیری کاغذ سے زیادہ تمہارے لیے تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ لیے یہ مرحمت کی کئی قیمتیں نہ چھوڑے رہتے کہ اپنی کرتے یہ مرحمت کی کئی قیمتیں نہ چھوڑی رہتے کہ اپنی کرتے قصور کرے تو اسے بھرے قصور کرے سونے جینا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے اشارے سے چاند تیر دیا اشارے سے چاند تیر دیا چھپے ہوئے بھر کو پھیر لیا اشارے سے چاند تیر دیا چھپے ہوئے بھر کو پھیر لیا گئے ہوئے ہوئے دوس کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے سباب چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دل کو بھلے سباب چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دل کو بھلے لیوا کے پلے سلام کھولے زبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باب المدینہ میں کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان بھر میں سینکڑوں مقامات پر اور دنیا بھر میں کئی ممالک میں الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جب بھی کبھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں تو اپنی عادت بنائیں کہ با ادب ممکن ہو تو دو زانو بیٹھ کر، اور اگر آپ تھک جائیں تو پھر جس طرح مناسب سمجھیں اس طرح بیٹھ کر درس و بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے انگلی یا بالوں وغیرہ سے، کپڑوں وغیرہ سے کھیلتے ہوئے، موبائل فون چیک کرتے ہوئے، میسج کرتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں توجہ کے ساتھ شرکت کریں تاکہ اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان اور جان ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان بے روح جسم کی طرح ہے. اس محبت کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح عشق رسول کو بڑھانا چاہیے، علماء بہت سارے طریقے بیان کرتے ہیں، مگر ایک ایسا مجرب طریقہ ہے کہ اہل محبت یعنی عاشقان رسول کی باتیں کی جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، سرکار پر فدا ہونے والوں پر کلام کیا جائے، تو جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں عشق رسول مزید فروزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم ایک عظیم ہستی، ایک عاشق رسول کا تذکرہ کریں گے، مگر اس سے پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سنتے چلیے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو گفتگو کا آغاز، اسٹارٹ آف کنورزیشن، پہل اس طرح فرماتے ہیں، صدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ گویا سلام کرنے کے بعد صحابہ کرام جب اپنی گفتگو کا افتتاح فرماتے، بات کو شروع فرماتے، تو زبان پر یہ ہوتا کہ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ایسے سچے عاشقان رسول ہوا کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس مبارک ہستی کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، علماء ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، یا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اہل علم ہوں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، اس عظیم ہستی کو ایک سچے عاشق رسول کے نام سے جانتے ہیں، ایک فنا فر رسول کے مرتبے پر فائز ہونے والے دیوانے کے نام سے جانتے ہیں، جو علم کا سمندر بھی تھا تو عشق کے میدان کا امام بھی تھا۔ وہ شخص، وہ ہستی جس کے القابات علماء اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اکابر اور عمائد علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محمود سیرت، دریائے بلند ہمت، اسلام کی سعادت، حجت اللہ فی الارض، فخر السلف، بقیت الخلف، جامع علوم و فنون، عالم جمیل و جلیل، فاضل نبیل، یکتائے روزگار، نادر روزگار، خلاصائے لیل و نہار، دریائے زخار، محدث عصر، فقیہ دہر، شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد اعظم، شاہ ملک سخن، عظیم البرکت، عظیم العلم، امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، باعث خیر و برکت، مؤید ملت طاہرہ، مجدد ملت حاضرہ، صاحب حجت قاہرہ، مجدد و محدث بریلوی، حضرت علامہ مولانا الحاج المفتی الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کی ذات والا تبار ہے۔ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ اس بلبلے باغ مدینہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اعلی حضرت کی ذات والا تبار پر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا گفتگو کریں، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ اس فنا فر رسول کے مرتبے کی بات کی جائے، پر تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اللہ والوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی نیت کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ تذکرائے امام عشاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تذکرائے خیر کی برکت سے ہم پر رحمت کی بارش برسا دے۔ جو عشق رسول انہیں عطا فرمایا، مولا اس عشق رسول کی چند برکتیں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ سرکار کے پر فدا ہونے کے انداز جو امام اہل سنت کے ہیں، مولا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں فدا ہونا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ بہت ساری باتیں ہیں اعلی حضرت سے متعلق کرنے کی، کئی دن گفتگو کی جائے، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، الفاظ ختم ہو جائیں گے، بیان کرنے والا تھک جائے گا، مگر امام اہل سنت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، اعلیٰ حضرت کو کبھی علمی نظر سے دیکھتے ہیں تو مجدد اعظم نظر آتے ہیں، محدث دہر نظر آتے ہیں، بہت بڑے قرآن پاک کے مفسر نظر آتے ہیں، علوم کے دریا بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، میتھمیٹیشین ہو، سائنٹسٹ ہو، فلاسفر ہو، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں منطقی ہو، ارے کس کس علوم پر بات کی جائے یہ ایک الگ بحث ہے، مگر آج جس اعلیٰ حضرت کی زندگی کے پہلو پر ہم گفتگو کریں گے وہ وہی پہلو ہے کہ جب اس پر گفتگو کی جاتی ہے تو مدینے والے کے دیوانے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مدینے کی یاد میں دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میری مراد عاشقوں کے امام، امام اہل سنت کے عشق رسول پر آئیے، آج کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ذہ نصیب تصور جانا میں گم ہو کر اگر آج آپ بیان میں شریک ہو جائیں، آج پیارے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو کر اس بیان کو سنتے چلے جائیں، ذہ نصیب ایک عاشق رسول کی برکتیں ہمارے قلب پر پڑھیں اور سرکار کا سچا عشق ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایسے سچے عاشق رسول کہ اعلیٰ حضرت عشق رسول کو کتنی اہمیت دیتے، عشق رسول کو نجات کا ذریعہ بیان کرتے، اپنے کلام میں لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی لگائی، عشق رسول کی آگ انشاءاللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی لے، اندھیری رات، قبر کی اندھیری رات سے لوگ بہت گھبراتے ہیں، امام اہل سنت کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے سرکار کی محبت میں گم ہوا کرتے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب آپ آرام فرماتے، سارا دن تو یقیناً سنتوں میں گزرتا، عشق رسول کے اندر مست گزرتا، مگر انسان جب سوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس سے الگ ہو جاتا ہے، مگر قربان جائیے اپنے آقا و مولا پر فدا ہونے کا انداز یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جب آرام فرماتے اپنی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے پہ رکھ لیتے اور دونوں ہاتھوں کو سیدھے گال کے نیچے رکھ لیتے، گویا ہاتھ سے لفظ اللہ بن جاتا اور پیر اس طرح موڑ کر سوتے کہ جسم اطہر سے لفظ محمد بن جایا کرتا تھا۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہرے غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی لے اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری اعلیٰ حضرت کی اسی کیفیت کا کس انداز میں تذکرہ کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ شخص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو عاشقوں کے امام ہیں، آج بھی ان کا تذکرہ پڑھیں، ان کی سیرت کے پہلوؤں پر نظر دوڑائیں، فتاوی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت پر نظر دوڑائیں، کلام اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے کردار کو دیکھیں، پتا چلتا ہے دیوانگی کہتے کس کو ہیں، عشق رسول کہتے کس کو ہیں۔ میرے آقا کی وہ حدیث، گویا اعلیٰ حضرت اس کی تصویر تھے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اپنے ماں باپ، اپنے سب کچھ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب مدینے والے مصطفیٰ کو نہ بنا لے۔ امام اہل سنت نے اپنی قلم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، زندگی کے ہر ہر پہلو کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ، ان کی محبت سے زیادہ ان کی زندگی میں اور کوئی چیز نہ تھی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فنافر رسول کے مرتبے پر اس طرح فائز تھے کہ یہ فراق رسول میں آہیں بھرا کرتے، محبوب کی یاد میں آنسو بہایا کرتے، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخیاں دیکھتے، گستاخانہ عبارتیں دیکھتے تو اس فراق میں پیارے محبوب کی یاد میں محبوب کے ناموس پر حملوں کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر رویا کرتے, آنسو بہایا کرتے, اور پھر ان گستاخوں کا رد شدید انداز میں کرتے, اور جب وہ رد کرتے تو گستاخ رسول اعلی حضرت پر حملے کرتے, آپ پر جناب وہ تحریروں کے ذریعے فتاوے لگاتے اور بہت زیادہ آپ کو ملامت کرتے. تو اعلی حضرت لوگوں سے فرمایا کرتے, اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ مجھے ناموس رسالت کے لیے ڈھال بنایا گیا ہے. ارے یہ لوگ جب تک مجھے برا بھلا کہتے ہیں, جب تک تو میرے محبوب کو برا بھلا کہنے سے باز رہتے ہیں, یہی میرے لیے کافی ہے کہ جتنا برا کہنا ہے مجھے کہہ لیں, میرے آقا کی طرف اپنے قلم کو نہ اٹھائیں, میرے محبوب کی گستاخی نہ کریں, اپنے آپ کو ڈھال بنا کر امام عشق و محبت ان کے سامنے پیش کر دیا کرتے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں علم کے, حکمت کے اور میرے اور دلائل کے امام تھے, اعلی حضرت کی کتابیں پڑھیں مفتیان کرام حیران ہو جاتے ہیں. مگر جناب لوگ کہتے ہیں علم و فن اور چیز ہے, علم کا سمندر ہونا اور چیز ہے, اور دیوانگی یہ الگ بات ہے. یہ سرکار پر فدا ہونا اور اس طرح وارستگی میں زندگی گزارنا یہ دیوانوں کا کام ہوا کرتا ہے. نہیں نہیں, اعلی حضرت نے یہ ثابت کیا علم کے میدان میں بھی یکتا ہیں تو محبوب کی غلامی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. امام اہل سنت کیسے دیوانے, کیسے وارستہ ہوتے تھے کہ جب مدینہ پاک سے حج کر کر کوئی حاجی واپس آتا, اعلی حضرت اس سے پوچھتے بتائیے حج کر کر آئے کیا مدینہ طیبہ بھی گئے, حاضری رسول بھی پائی؟ جب وہ زائر رسول کہتا کہ حاضری رسول کا شرف ملا ہے, وقت کا امام ہے, اس زائر مدینہ کے قدم چوم لیا کرتے تھے. کیسا پیار ہے راہ مدینہ سے, پیار کیسا ہے, ارے ان قدموں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ قدم میرے مصطفیٰ کے مدینے کو چوم کر آئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, تذکرہ اعلی حضرت ہے, جھومتے چلے جائیے اور سنتے چلے جائیے. مدینے آنے والوں کا جو شخص پاؤں چوم لیتا ہو, جب وہ خود مدینے جاتا ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا. سفر حج کا موقع ہے, امام عشق و محبت حج کرنے جا رہے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کی تمنا ہے. بلکہ اعلی حضرت تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا, پوچھا جو ہم سے کس نے کہ نزہت کی در کی ہے, اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی حج کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. مدینہ طیبہ میں جب ایک عاشق پہنچتا ہے, سوچئے کہ جب عاشق مدینے جاتا ہے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے, اور ایسا عاشق ہو جس نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آج بھی عشق رسول کی شمع کو فروزاں کیا ہو, ارے جس کا کلام پڑھ کے آج بھی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہوں, وہ عاشق جب اپنے محبوب کے در پر حاضر ہوا ہوگا, کیفیت کا عالم کیا ہوگا, دیوانگی کا ذوق کیا ہوگا, ارے کیسے محبوب پر فدا ہونے کا جذبہ ہوگا. امام اہل سنت دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, مواجہ شریف پر کھڑے ہوتے ہیں, درود و سلام کی لڑی ہے زبان پر, اور آقا کی بارگاہ میں با ادب کھڑے ہیں. دل میں تمنا ہے کہ کئی بار میرے آقا نے محبوب میں, میرے آقا نے خواب میں جلوہ دکھایا ہے, اب رضا سرکار کا دیدار بیداری کے عالم میں کرنا ہے. تمنا ہے کہ آقا کرم فرمائیں گے. درود و سلام پڑھتے رہے, ساری رات گزر گئی, اعلی حضرت کو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ آزمایا جا رہا تھا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لائے, دل میں افسردگی ہے کہ آج کی رات کرم نہ ہوا. قلم اٹھاتے ہیں, کلام لکھتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یہ لکھتے لکھتے اعلی حضرت مکتے پر پہنچتے ہیں, وارفتگی کا عالم ہے, سرکار کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنی کم مائگی کا بھی اندازہ ہے کہ یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں فرشتے حاضری کو طلبتے ہیں, یہ وہی دربار ہے جہاں انبیاء اور صحابہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حاضری ہو جائے. تو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں. اعلی حضرت دیکھتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے محبوب کے در کا کتا لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہم تو ادب اعلیٰ حضرت میں یہی کہا کرتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں۔ بہرحال یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے، ایک عاشق کا معاملہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا پیار آتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے امام اہل سنت نے سرکار کا دیدار کر لیا۔ کیسا منظر ہوگا کہ ایک عاشق اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہے، کیا دیا گیا ہوگا، کیا لیا گیا ہوگا، کیا عطائیں ملی ہوں گی، سخی جانے گدا جانے کہ کیا کچھ عطائیں ہوئی ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت ہی اپنے ایک اور کلام میں لکھتے ہیں کہ پھر اس دیدار کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اس دیدار کی یاد کیسی تڑپاتی تھی۔ لکھتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہرے فروزہ ہم کو۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علماء عرب و عجم سے اعلیٰ حضرت کو جو اسناد ملی، جو وہاں مرتبہ ملا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آج موضوع فقط عشق رسول، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے کہ کیسی دیوانگی کا عالم تھا، وہ عاشقوں کا امام اپنے نبی پر فدا کیسا تھا، ہمارے لیے کس طرح کی آئیڈیل لائف گزار کے چلے گئے۔ کہ اگر چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو کہ عشق رسول کیسے کیا جائے، یہ جاننا چاہتے ہو کہ سرکار پر فدا کیسے ہوا جائے، اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ اگر غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اس کے نعرے لگانے والوں اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ اصل غلامی رسول کیا ہے تو سیرت اعلیٰ حضرت کا ملاحظہ کر لو، دیکھ لو کہ عاشق اس طرح جیا کرتا ہے، فدا اس طرح ہوا جاتا ہے، زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے۔ آگے چلیے، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر اطاعت کے عشق کے قائل نہ تھے، عشق کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں مگر امام اہل سنت اطاعت کے ساتھ عشق کے قائل تھے، یقین بھی تھا، سنتوں سے پیار بھی تھا، سنت رسول کو چھوڑتے نہ تھے، بلکہ ایسا پیار، ایسا سنتوں پر عمل تھا کہ اگر اس کی مثالیں دی جائیں تو بہت وقت درکار ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام اہل سنت بہت بڑے مہمان نواز بھی مشہور تھے، آپ کے دربار میں جو آتا آپ اس کو جناب وسیع دسترخوان پیش کیا کرتے، بڑی خیر خواہی فرمایا کرتے۔ ایک جگہ ایک وقت ایسا ہوا دسترخوان لگایا گیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کھانا چن دیا گیا اور اس میں ککڑی بھی تھی، ککمبر جس کو کہتے ہیں، ککڑی کہتے ہیں، کھیرا کہتے ہیں، اور کھیرا کھانا، ککڑی کھانا سنت بھی ہے۔ آج چلے مدنی چلے کے ناظرین کو بھی پتا چل گیا، جب بھی ککڑی کھائیں اگر یہ نیت کر لیں کہ سنت ادا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اب ککڑی بھی کھانے میں تھی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھانا جب شروع ہوا تو ککڑی کی ایک کاش، کھیرے کی ایک کاش اٹھائی اور اس کو کھایا۔ جب کھایا تو اب اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ دسترخوان پر ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کھیرے کو نہیں کھائے گا، سارا مجھے پیش کر دیا جائے۔ لوگ حیران ہیں، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی، پہلے ہمارے سامنے کھیرا رکھ دیا گیا، واپس اٹھایا جا رہا ہے۔ بہرحال سارا کھیرا ککڑی جو ہے وہ جمع کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کر دی گئی، اعلیٰ حضرت ایک ایک کر کے وہ ساری ککڑی کا تناول فرما گئے۔ آپ کے جو دوست تھے، آپ کے جو رفقا تھے، کھانا ختم ہوا اس کے بعد پوچھا، حضرت یہ سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا ہے؟ اب دل کے کانوں سے سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی ککڑی کی کاش کھائی، اس کا ایک ٹکڑا کھایا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ ککڑی کڑوی تھی۔ کسی کے منہ میں آج تک اگر کڑوی ککڑی آئی ہو تو پتا چلے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو کھانا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، ککڑی یعنی کھیرا کھانا میرے محبوب کی سنت ہے، رضا کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی منہ میں ککڑی ڈالے اور پھر اسے تھوک دے، میں نے بہتر یہ جانا کہ ساری ککڑی اٹھا کر خود ہی کھا لیتا ہوں۔ ارے کیا پیار ہے محبوب سے، محبوب تو بہت دور کی بات ہے، میرے آقا کی سنت سے اتنا پیار ہے کہ کہیں کوئی آقا کی سنت سے نفرت کرنا شروع نہ کر دے۔ ایک یہ پیار کا عالم ہے، سنتوں سے وارفتگی ایسی ہے، اور پھر سرکار کے فرمان پر یقین کیسا، یقین محکم کیسا تھا کہ ایک بار جس شہر میں آپ رہتے وہاں پر طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ گھبرانے لگے، طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی گلے پر کچھ گلٹیاں سی بن گئیں جو ایک طرح سے طاعون کی سمپٹمز ہوا کرتے ہیں، اس بیماری کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ ایک حکیم صاحب آئے، انہوں نے علاج شروع کیا، اعلی حضرت کو ان گلٹیوں کی بنا پر جو گلٹیاں تھیں جو ایک طرح سے یوں سمجھ لیں گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں، بولنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا ہو نہ ہو مجھے تو یہ طاعون ہی لگتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں بول تو نہیں پا رہا تھا لیکن مجھے اپنے دل میں اطمینان تھا کہ حکیم صاحب جو ہے کہتے رہیں، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کسی بیمار کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ اس بیماری میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے ایک طاعون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی تو اب مجھے یقین ہے کہ میرے محبوب نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، یہ حکیم کچھ بھی کہتا رہے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر میں اعلی حضرت کے کان میں کسی غیر محسوس شخص نے بندہ نظر نہیں آیا، آواز آئی کہ مسواک اور کالی مرچ۔ اعلی حضرت سمجھ گئے یہ اشارہ ملا ہے، امام اہل سنت نے اشارے کے ذریعے مسواک منگائی، اپنے منہ میں مسواک سے منہ کو کھولا، کالی مرچ کو اندر ڈالا، تھوڑی دیر مسواک کو رگڑتے رہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خون کی الٹی ہوئی اور وہ ساری گلٹیاں جو تھی، ساری بیماری جو تھی وہ صاف ہو گئی اور اعلی حضرت تندرست ہو گئے۔ تو عشق بھی تھا اور یقین بھی تھا، محبوب کے فرمان پر ایسا یقین تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ، اعلی حضرت حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، بحری جہاز کا سفر تھا، والد صاحب بھی ساتھ تھے، قافلے والے بھی ساتھ تھے، اور جناب بڑا خطرناک طوفان آ گیا۔ ایسا طوفان آیا کہ جو ملاح تھے، جو اس جہاز کے کیپٹن تھے، اس نے آ کر لوگوں سے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیجئے بلکہ کفن پہن لیجئے، جس بھنور میں جس طوفان میں یہ جہاز آ چکا ہے اب یہ جہاز جو ہے وہ بڑی مشکل سے بچ سکتا ہے۔ سب پریشان، اعلی حضرت نے دیکھا والد کے چہرے پر، والد بھی پریشان ہے، اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں ابا جان میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ پوچھا ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، قسم کیسے کھا رہے ہو؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ سواری کی دعا پڑھ لی ہے جو میں نے حدیث میں سنی ہے کہ اگر سواری سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو وہ سواری کو نقصان نہیں ہوتا۔ میرے محبوب کا فرمان حق ہے، اس کیپٹن کو اس ملاح کو جو کہنا ہے کہہ دے دیجئے، آپ سکون سے رہیے۔ تھوڑی دیر ہوئی وہی ملاح واپس آتا ہے، عقل حیران ہے، وہ طوفان جو جہاز کو تباہ کر دیا کرتا تھا الحمدللہ وہ طوفان ٹل گیا ہے اور جہاز سکون سے جا رہا ہے۔ آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب جانے، آقا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کس کس اعلی حضرت کے وصف پر بات کی جائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نہ صرف مدینے والے سے پیار کرتے، مدینے سے آنے والوں سے پیار کرتے، سرکار کی سنت سے پیار کرتے، ارے اعلی حضرت تو آل رسول سے بھی پیار کرتے، سجدے زادوں سے بھی پیار کرتے، اور پیار بھی کیسا کرتے، مثالی کرتے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شیرینی تقسیم کرتے، تحفہ تقسیم کرتے، تو عام لوگوں کو تو ایک عطا کیا کرتے، جب کوئی سید زیادہ آ جاتا اعلی حضرت سے دو عطا فرمایا کرتے۔ ایک بار اعلی حضرت اپنے کاشانہ اقدس میں تحریر فرما رہے تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا، تحریر فرماتے وہ سہن ٹائپ کی کوئی جگہ ہوگی جہاں سے باہر روڈ گلی بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اعلی حضرت تحریر فرماتے، تھوڑی دیر بعد ایک بچہ کھیلتے ہوئے گزرتا، اعلی حضرت تحریر بند کرتے اور کھڑے ہو جاتے ادب کے طور پر، وہ بچہ گزر جاتا پھر بیٹھتے تحریر کرنے لگتے، پھر وہ بچہ کھیلتے ہوئے گزرتا اعلی حضرت پھر کھڑے ہو جاتے۔ ایک دو بار نہیں 10 بار اس طرح ہوا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ماجرا کیا ہے، آپ کام کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرماتے جو بچہ کھیل رہا ہے یہ آل رسول میں سے ہے، یہ سید زادہ ہے، رضا کی عشق کا تقاضا یہ ہے کہ سید زادہ گزر رہا ہے تو کھڑے ہو کے اس کا ادب کرے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت سارے سید زادوں کی تعظیم کے واقعات ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک بار کام کرنے کے لیے، گھروں میں بچے رکھے جاتے ہیں، صفائی کے لیے کام کرنے والے رکھے جاتے ہیں، سودا سلف لانے کے لیے رکھے جاتے ہیں، ایک نوجوان ایک چھوٹا سا بچہ جو تھا وہ آیا، پتا چلا کہ یہ بچہ جو ہے سید زادہ ہے۔ اعلی حضرت نے گھر والوں کو جمع کیا کہ ہمارے گھر میں ایک مختوم زادہ آ گیا ہے، ایک سید زادہ آ چکا ہے، خبردار اس سے کام نہ لیا جائے، ان کی خدمت کی جائے اور نذرانے کے طور پر مہینے کے آخر میں تنخواہ پیش کر دی جائے۔ اب اس سے کام لینا اعلی حضرت کے عشق کو گوارا نہ تھا۔ یہی نہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی بات سے انکار کرتے، کوئی بات منانی ہوتی، اعلی حضرت نہ مانتے تو ایک ہی طریقہ احباب جانتے تھے، ایسا کرو کسی اعلی رسول کو لے آؤ۔ اعلی حضرت احمد رضا ہر کسی کی بات تو ٹال سکتے ہیں، کسی سید زادے کی بات نہیں ٹال سکتے۔ ایک موقع ایسا آیا، اعلی حضرت نے کھانا پینا چھوڑ دیا، فقط ناشتہ کرتے، کھانا نہ کھاتے، احباب پریشان ہیں، عرض کرتے حضور آپ کی صحت گر جائے گی، کچھ کھانا کھا لیا کریں۔ فرماتے نہیں، ناشتہ میرے لیے کافی ہے، سارا دن گزارا ہو جاتا ہے۔ بہت کوشش کی، نہ مانے، مشورہ ہوا، کہا ایسا کرو فنا سید صاحب جو ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر سے کھانا بنایا، اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا اے رضا، ہم نے سنا ہے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جناب، مجھے جتنے کھانے کی حاجت ہے اتنا کھا لیتا ہوں، ناشتہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد دن میں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کھانا تو کھانا پڑے گا۔ کہتے ہیں نہیں، مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، اور حاجت نہیں تو میں کھانا نہیں چاہتا۔ یہ بحث ہوتی رہی۔ وہ سید زادے کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں مان رہے، دربار رسالت میں قیامت کے دن جب پیش ہوں گا تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ، ایک سید زادی نے کھانا بنایا تھا، آپ کا سید زادہ لے کر رضا کے دربار میں گیا اور آپ کے رضا نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ سوچئے تو صحیح، ایک سید زادے نے ایک عاشق رسول سے جب یہ کہا ہوگا کہ دربار رسالت میں یہ شکوا کروں گا کہ آقا آپ کا رضا منع کر رہا ہے، اعلی حضرت کے دل پہ چھڑیاں پھڑ گئیں، ہاتھ جوڑ لیے، کہا یا اے سیدی، آپ جیسا فرمائیں گے ویسا کہوں گا، آج میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ سید زادے کہتے ہیں آج نہیں، بلکہ جب تک زندہ رہو گے تمہیں روزانہ کھانا کھانا پڑے گا، جو روزوں کے معمولات ہیں اس کے علاوہ۔ اعلی حضرت نے کہا جو آپ کا حکم، ایسا نہ کیجئے، مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اعلی حضرت حالانکہ وہ عالم دین یا کوئی بہت بڑے مرتبے پر فائز نہ تھے، مگر چونکہ اعلی رسول تھے، اعلی حضرت کے لیے یہی بہت تھا، دربار رسالت سے جو تعلق تھا اس کو امام عشق و محبت کے لیے یہی کافی تھا، فنا فی رسول کے مرتبے پر فائز تھے، اس سید زادے کا حکم مانا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فتاوی اعلی حضرت میں، اعلی حضرت کے فتاووں میں یہ فتویٰ بھی ملتا ہے۔ سید زادوں کی تعظیم کا انداز دیکھیے۔ سوال ہوا کہ اگر قاضی ہو، جج ہو، اور اس کے سامنے کوئی مقدمہ لایا جائے، اور مقدمے میں یہ ہو کہ جناب سید زادہ جو ہے وہ مجرم ٹھہرے، اس پر کوئی سزا لگانی پڑے، تو قاضی اس وقت کیا نیت کرے؟ سوال بڑا ٹپیکل تھا۔ امام اہل سنت لکھ کر فرماتے ہیں کہ قاضی کو سزا اگر سنانی ہے، کوئی تادیب کرنی ہے، تو یہ نیت کر لے کہ سید زادے کے پیر پر کیچڑ لگ گئی ہے، اس کو صاف کر رہا ہوں، اس کے دامن پر میل لگ گیا ہے، اس کو جھڑک رہا ہوں۔ اللہ اکبر، فنا ہونا، محبوب کی غلامی اگر سیکھنی ہے تو دربار رضا سے سیکھیے۔ مزید سنیے وہ واقعہ جو سیدوں کی تعظیم میں ہم سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں علماء کو بلانے کے لیے ڈولیاں بھیجی جاتی تھیں، آج گاڑیوں وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، پہلے کاندھوں پر ڈولی پر اٹھا کر جایا جاتا تھا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی ایک جگہ بیان تھا، اعلی حضرت کے لیے ڈولی بھیجی گئی، چار مزدور کاندھے پر اٹھا کر چل رہے ہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر چل رہے ہیں۔ اعلی حضرت بیٹھ گئے، مزدوروں نے کاندھے پر اٹھایا، ابھی بریلی کے بازار میں یہ ڈولی پہنچی ہے کہ امام عشق و محبت کہتے ہیں ڈولی کو روکو۔ اعلی حضرت نیچے تشریف لائے، آنکھوں بھیگی آنکھوں سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ مجھے اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ عشق کیسا ہے؟ ارے بو سونگ لیتے تھے، خوشبو ملتی تھی ان کو۔ دربار رسول سے فرماتے بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ ایک غریب مزدور آگے آتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اعلی حضرت فرمائیے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں ہی سید زادہ ہوں، یہ سننا تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت کا امام ہے، مجدد اعظم ہے، وہ عالم ہے جس کے در پر علماء سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک مزدور شہزادہ بریلی کے بازار میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جب یہ سنا امام عشق و محبت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، روتے ہوئے اعلی حضرت اپنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اے شہزادے مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہ تھا کہ میری ڈولی اٹھانے والا ایک سید زادہ ہے۔ ارے رضا، قیامت کے دن دربار مصطفیٰ میں کیا جواب دے گا اگر یہ سوال ہو گیا کہ اے رضا کیا میری آل کا کاندھا اس لیے تھا کہ تو اس پر سواری کرے؟ مزدور کہتا ہے اے رضا، امام اہل سنت آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کو پتا نہ تھا، مگر اعلی حضرت روتے رہے، اپنا امامہ اتارا، اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. یہ کیسا نظارہ ہے کہ وقت کا امام ایک مزدور سید زادے کے سامنے اپنے امامے کو اتار کر رکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے عشق نے گوارا نہ کیا. فرماتے ہیں رضا کے دل کو قرار جب آئے گا کہ اے سید زادے اب آپ ڈولی میں بیٹھیے, اور رضا کادے پر اس ڈولی کو اٹھائے گا. دیکھنے والوں کے کلیجوں پر کیا گزری ہوگی, عشق رسول میں کیسے آنسو بہے ہوں گے کہ اب زمانے کا امام ایک شہزادے کو کاندھے پر اٹھائے ڈولی میں جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پوچھئے, اعلیٰ حضرت سے پوچھئے آل رسول کا مرتبہ کیا ہے. قلم اٹھا کر لکھتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, رنگ رضا بہت ہی نرالا ہے. اعلیٰ حضرت کے عشق پر بات ہو اور اعلیٰ حضرت کے کلام پر بات نہ ہو, اعلیٰ حضرت کے نعتوں پر بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے کلام پر نظر دوڑائی جائے تو دنیا میں بہت سارے شعرا ہیں, بہت سارے شاعر ہیں, کوئی عشق و فسکیہ شاعری لکھتا ہے, کوئی کسی محبوب کی یاد میں قلم اٹھاتا ہے. میرے رضا نے جب بھی قلم اٹھایا تو مناجات لکھی, نعت لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو مدح رسول لکھی, کبھی منقبت لکھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار کس قدر شریعت کی پاسداری میں ہوتے. خود ملفوظات میں اس طرح کا اعلیٰ حضرت کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ نعتیہ شاعری کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے, یہ تلوار پر چلنے کے مترادف ہے. زیادتی کر دیں تو شرک سے جا ملتا ہے, کم کریں تو گستاخی ہو جاتی ہے. امام اہل سنت کے اشعار کو پڑھیں تو کوئی شعر کسی آیت کی ترجمانی کر رہا ہے, کوئی کسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کوئی کسی واقعہ اسلامی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. خود اعلیٰ حضرت اپنے اشعار کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں, ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ, بے جا المنت للہ سے محفوظ, قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, یعنی رہے احکام شریعت محفوظ. کس کس رنگ کی بات کی جائے, کلام اعلیٰ حضرت اٹھائیں تو کس طرح کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کبھی تو اپنے آقا و مولا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں, کبھی اپنے آقا کے قدموں پر, کبھی چہرہ انور پر, اور کبھی سر اقدس کی بلائیں لیتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام و تحریروں کو پڑھیں تو کبھی فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہو رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی لے کبھی پیارے آقا علی صلوات و سلام کے نام پر جان فدا کرنے کی تمنا کرتے نظر آتے ہیں, تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی تمنا, کہیں سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی التجا ہے, تو کبھی طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھائی دیتا ہے, کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے, تو کہیں باد شفاعت سے دامان تر کی آبرو کی امید ہے, کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے, تو کہیں دربار رسالت مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے, کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید ہے, تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے. کس کس انداز پر گفتگو کی جائے وقت کا امام, کہیں تو غمزدوں کو مزدائے شفاعت سناتے نظر آتے ہیں, تو کہیں شافائے امم سے خبر گیری کی آرزو کی التجا کرتے نظر آتے ہیں, کہیں فاضل بریلوی اپنے دل کو ناخنے پا کا شہدا پاتے ہیں, تو کہیں اپنے رب سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ضلع میں گمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں, کہیں سید زادوں کے لیے تعظیم کی انتہا کرتے نظر آتے ہیں, تو کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں. کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے، کبھی نعت لکھنے کو روح قدس سے توبہ کی سب سے اونچی شاخ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزرنے کا تصور ملتا ہے، تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دہائی دیتے نظر آتے ہیں، کبھی آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں، تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے، تو کبھی رخصت قافلہ کی آہ و فغاں ہے، کبھی کمال حسن حضور کی باتیں ہیں، تو کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے، کہیں زمین و زمان کیوں بنے یہ بتاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں سورج کے الٹے پلٹنے کی یاد دلاتے ہیں، کبھی اولا و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں، کبھی کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں، فاضل بریلوی ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے کی طرف مبذول کراتے ہیں، تو کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے ہیں، کبھی مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے، تو کہیں قدرت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، کہیں بادے کھلے کہیں گلے باغ خلیل کی یاد ہے، کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے، کبھی بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے، کہیں زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، جب یاد مدینے کی تڑپاتی ہے تو پھر سفر مدینہ کے تذکرہ میں ڈوب جاتے ہیں، عشق کے بولوں میں نظر آتے ہیں، کبھی ماہ مدینہ سے تجلی عطا کرنے کی فریاد ہے، تو کہیں بھینی سہانی صبحوں کا تذکرہ ہے، کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنا ہے، تو کہیں 70,000 فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہے، کہیں آسی کو عمر بھر رہنے کی صلاح ہے، تو اور کبھی طیبہ میں مرنے کی بات ہے، تو کہیں شہر شفاعت کا تذکرہ نظر آتا ہے، کس کس بات پر گفتگو کی جائے، کس کس کلام پر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم گفتگو کریں، کہیں سرکار کی راہ گزر کی شناخت بتاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں بھیک کی تمیز کا تذکرہ ہے، کہیں بے حیائی پر منہ چھپانے کی بات ہے، تو کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی بھیک کے مزے کی گفتگو ہے، کہیں سفر معراج کے تصور میں گم ہیں، تو کبھی نوری آقا کے دربار میں پیالہ نور بھرنے کی التجا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام لکھنے کی جب بات آتی ہے، مجھے کہنے دیجئے اذان کے بعد اگر دنیا میں کوئی نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فاضل بریلوی کبھی غریبوں کے آقا کبھی فقیروں کی سربت پر سلام بھیجتے ہیں، تو کبھی شکم کی قناعت کبھی مانگ کی استقامت، تو کبھی کان لالے کرامت کبھی بہوں کی لطافت کبھی نیچے نظروں کی شرم و حیا، کبھی اونچی بینی کی رفعت کہیں چمک والی رنگت کہیں لبوں کی نزاکت کہیں دہنے مبارک کہیں زبان کی نافذ حکومت کہیں بازوؤں کی قوت کہیں دل افروز ساعت اور کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سچ تو یہ ہے کہ اگر ہدایت کے بخشش پر ہی گفتگو کی جائے کہ وہ کلام ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے دل کے اندر اگر عشق رسول کی شمع کو فروزاں کرنا چاہتا ہے کہ یاد رسول میں تڑپنا نصیب ہو جائے تو کلام رضا کو پڑھنا شروع کر دے، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کس کس کلام پر بات کی جائے، ایک بار اعلی حضرت کے دربار میں کچھ لوگ آئے کہا حضور یہاں پر ایک ریاست ہے نان پارا اور اس کا جو راجہ ہے لوگ اس کی مدح میں بڑے کلام لکھتے ہیں، جو اچھا کلام لکھتا ہے اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، حضور آپ بھی کوئی کلام لکھ دیجئے، آپ کے قلم میں بڑی طاقت ہے، آپ تو ایسا کلام لکھیں گے سارے پیچھے رہ جائیں گے بڑے انعام ملیں گے، اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، وہ عاشق جانتا تھا کہ مدح کس کی جاتی ہے تعریف کس کی بیان کی جاتی ہے، سوچنے والوں نے سوچا ہوگا کہ اب تو ایسا قصیدہ آئے گا کہ ریاست نان پارا کا جو نواب ہے خوش ہو جائے گا، اعلی حضرت سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے، لیکن اعلی حضرت نے واقعی سب کو پیچھے چھوڑا، لیکن چھوڑا کس کی یاد میں، تڑپے کس کی یاد میں، قلم اٹھایا کس کی یاد میں، نان پارا کے نواب کے لیے نہیں بلکہ اس دربار میں کبھی قصیدہ لکھا کہ جس کے در کے بادشاہ غلام ہیں فقیر بنے پھرتے ہیں، اعلی حضرت قلم اٹھا کے لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زمان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ زباں ہے جس کا بیان نہیں، میرے آقا آپ کا مرتبہ وہ ہے تیرے آگے یوں ہے ہوئے نہ تھے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں پھر آخر میں لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں دنیا والوں کی مدح میں قلم اٹھاؤں اعلیٰ حضرت کے کلام پر بات کی جائے کبھی سرکار کے جود و کرم کا تصور بنتا ہے قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور آخر میں لکھتے ہیں آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کبھی امام عشق و محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمتیں اور سرکار کی عطاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر مدینے کی یاد تڑپاتی ہے تو کیا لکھتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مدینے کی یاد میں تڑپے تو لکھتے ہیں لے رضا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اعلیٰ حضرت کے کس کس کلام پر بات کی جائے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو سرکار کی عزت و منزلت پر نظر دوڑائی تو قلم اٹھایا اور علم کے اور عشق کے دریا بہائے زہ عزت و اعتلاء محمد یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد دمے نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدا محمد اور پھر مکتے میں لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے پل سے رات سے بڑے گھبراتے ہیں لوگ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے ارے پل سے بھی وجد کرتے گزریں گے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے ایسا شاہکار کلام لکھتے ہیں کہ عقل حیران ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو سرکار کی آل کا صدقہ مانگا کس طرح جاتا ہے دربار رسالت سے سیکھیے لکھتے ہیں جنت ہے ان کے جلوہ سے جوائے رنگ بو جنت ہے ان کے جلووں سے جوائے رنگ بو اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوالے گل ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل ارے جب گل کی بات کرتے ہیں جب پھول کی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے پھولوں کی شگفتگی کو دیکھا ہوگا محبوب کی یاد نے تڑپا دیا ہوگا قلم اٹھا کر لکھتے ہیں سرتابا قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول دہن پھول ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول اعلیٰ حضرت مکے میں لکھتے ہیں دربار رسالت اور خاندان رسالت کا تذکرہ کس طرح کرتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کس کس کرام کی بات کی جائے جی تو چاہتا ہے ہدایت کے بخشش پڑھتے چلے جائیں وقت ختم نہ ہو ہماری راتیں نہ ختم ہو اور ہم تذکرہ رضا اور محبوب کی یاد میں ان کے لکھے ہوئے کلام پڑھتے چلے جائیں وہ کلام جس کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی لکھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہٹا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی اثر ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں سرکار کے کرم کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کرتے ہیں کہ میرے کہیں سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں یہ کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ابھی مکہ نہ لکھا تھا اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کے صاحبزادے ایک کلام لے کر حضرت داغ دہلوی کے پاس جا رہے تھے اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کرو میرا کلام بھی چیک کرا کے آنا داغ دہلوی نے جب یہ کلام پڑھا مشہور شاعر ہیں کہا یہ کلام تو امام الکلام کا ہے یہ کلام کسی عام شخصیت کا نہیں ہے انہوں نے کہا یہ میرے والد صاحب کا نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا کلام جب سنا تو داغ دہلوی کہتے ہیں ان سے ایک گزارش کرنا آپ کا کلام چیک کرنے کی تو کوئی حاجت نہ تھی اب میں ایک مقطع لکھوں گا اس مقطع کو اپنی نعت میں شامل کر لیجئے گا اس کو نکالیے گا نہیں اللہ اکبر کلام کے آخر میں جو مقطع شاعر لکھتا ہے اعلیٰ حضرت نے نہیں بلکہ داغ دہلوی نے لکھا اور وہ کلام کا مقطع کیا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ کلام جس کو سنیوں کو ترانہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، بچہ بچہ اس کلام کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ وہ کلام کون سا ہے؟ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا اور غمزدوں کو رضا مشتدیجے کے ہے، بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت جب پیارے آقا کے مرتبے کو دیکھتے ہیں جھوم جاتے ہیں، سرکار کے معجزات یاد آتے ہیں تو لکھتے ہیں عرش حق ہے مسندے رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور خود سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ رضا کے کلام کو پڑھتے چلے جائیں، جاری رہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت جب پیارے آقا کے نورانی چہرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، نورانی اوصاف کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہ قصیدہ لکھتے ہیں جو آج بھی دنیا جس کو قصیدہ نور کے نام سے جانتی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، شمع دل مشکات تن سینا سجادہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کو راہ کرتا نور کا، میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو سن نورین جوڑا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، آقا کے دربار میں عرض کس طرح کرتے ہیں یا رسول اللہ، آئیے ہم بھی آرہ حضرت کی زبان میں عرض کرتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور آخر میں لکھتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کلام تو بہت سارے ہیں، اعلی حضرت کے جس کلام پر، اعلی حضرت کے، اعلی حضرت کے کسی بھی کلام پر بات کی جائے تو بہت وقت چاہیے، لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ایک کلام پر بات نہ کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ کلام کون سا ہے؟ آج بھی عقل حیران ہیں کہ کس کس وصف کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے اس ایک کلام میں کر دیا۔ آخر میں یہ کلام کے چند اشعار سن کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کس وارفتگین کے عالم میں لکھتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جلک تمہاری مہاری زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تہو سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے جیا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سدائے مہن پہ ایسے مہن یہ امن و اما تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند پھیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام یہ تاب و تمام اور سبا وہ چلے کہ باغ بھلے کہ دن ہو بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لبا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مختصر سے وقت میں یقیناً اعلی حضرت کے عشق رسول پر ہم کیا کلام کریں ارے وہ تو عاشقوں کے امام ہیں سرکار پر فدا ہوئے ہوئے ہیں آج بھی ان کے کلام لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو پروزا کرتے ہیں اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اس سچے عاشق رسول کے صدقے اس فدا پھر رسول کے صدقے وہ محبوب کی دربار میں فدا ہونے والے سچے عاشق کے صدقے ہمیں بھی حقیقی عشق رسول کی دولت عطا فرما اے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب پر فدا ہونے کا جذبہ عطا فرما زبان کی نوک سے نہیں بلکہ عملی طور پر سرکار پر شیدا ہونا نصیب کر دے سرکار کی سنتوں کا عامل بنا دے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کچھ جھلکیاں آپ نے سنی سیرت اعلی حضرت کی ارے آج ہم بھی تو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں مگر یہ کیسا عاشق ہے جس کا چہرہ عاشقوں والا نہیں ہے یہ کیسا عاشق ہے جس کا لباس عاشقوں والا نہیں ہے یہ کیسا عاشق ہے جس کے لیل و نہار عاشقوں والے نہیں ہیں ارے عاشق رسول بھی کیا نماز چھوڑتا ہے عاشق رسول بھی کیا چہرہ دشمنان مصطفیٰ جیسا بناتا ہے عاشق رسول کا لباس کیا سرکار کے دشمنوں جیسا ہو سکتا ہے ارے یہ کیسے عاشق کہلاتے ہیں ہم فکر رضا پیغام رضا تو ہم نے سنا کہ اعلی حضرت کیسے عاشق تھے اعلی حضرت کا ایک پیغام سنتے چلے جائیے فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے میرے آقا تو ہمیں کبھی نہ بھولے دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں معراج کے دن رب کی بارگاہ میں گناہگار امت کو یاد رکھا ہے آج بھی قبر انور پر قبر انور میں ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں محشر کے دن بھی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے مگر ہم اپنے آقا کو بھول چکے آقا کی تعلیمات کو بھول چکے زبان کی نوک پر تو یہ دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر یہ دعویٰ کرنے والا نماز کے وقت کہاں ہے جس کا چہرہ عاشقانِ رسول جیسا کیوں نہیں آج لوگ کہتے ہیں جناب ایس ایم ایس کیجئے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے یہ پروٹیسٹ کیجئے ارے عملی جواب دیجئے مسجدیں بھر جانی چاہیے میرے آقا پر جب گستاخانہ حملے ہوں ان کی ناموس پر تو داڑیاں مسلمانوں نے رکھ لینی چاہیے سر پر امام سج جائیں دیجئے عملی جواب اعلی حضرت کے پیغام کو قبول کیجئے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عملی تصویر اگر عشق رسول میں فنا ہونا اگر آج بھی آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جو ہمیں اعلی حضرت کا ایک جھلک نظر آتی ہے امام اہل سنت کے انداز ان میں نظر آتے ہیں آج بھی وہ عشق رسول اور سنتوں پر عمل کرنے والا ایک عظیم نمائندہ ہمارے سامنے موجود ہے جو فکر رضا کو تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے جو اعلی حضرت کے پیغام کو دنیا کے کونے میں پہنچانے میں کوشا ہے وہ کوئی اور نہیں ہم سب کے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری ہیں آئیے ان کا دامن تھام لیجئے یقیناً اس وقت دنیا میں اعلی حضرت کے پیغام کو پہنچانے میں سب سے بڑی جو تحریک مصروف عمل ہے وہ دعوت اسلامی ہے جو گھر گھر میں فیضان اعلی حضرت کو پہنچا رہی ہے فیضان اعلی حضرت کی دعوت اسلامی ہے اعلی حضرت کے دامن کو تھامیں گے یہ ہمیں بلکہ ہم اگر امیر اہل سنت کے دامن کو تھامیں گے یہ ہمیں دربار اعلی حضرت تک پہنچا دیں گے اعلی حضرت ہمیں دربار غوث پاک تک پہنچائیں گے اور غوث پاک انشاءاللہ دربار مصطفیٰ میں پہنچا دیں گے فیضان اولیاء ہے دعوت اسلامی تو آج پریکٹیکلی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے کے رسول کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور عملی طور پر عشق رسول کی تصویر بننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرنا اپنا معمول بنائیے. اعلیٰ حضرت کا مبارک مہینہ موجود ہے, نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم 25 ماہ تک ہر مہینے انشاءاللہ اپنے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کرنے کے بعد اپنے علاقائی ذمہ دار کو جمع کروائیں گے. اعلیٰ حضرت کے کلام کی تعریف ہم تو نہیں کر سکتے, خود اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں ایک جگہ لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ اے رضا جانِ انا دل تیرے نغموں کے نثار, اے رضا جانِ انا دل تیرے نغموں کے نثار, بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, یہی کہتی ہے بلبلے باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بنا بیان, یہی کہتی ہے بلبلے باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان, نہیں ہند میں واسف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اللہ تبارک و تعالی تربت اعلی حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی اعلی حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جو دعا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا تھی اس میں علا کثیرن صحیح ہے, غلطی سے میں نے علا کثیرن پڑھا تھا, تو علا کثیرن جو ہے یہ دعا کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی آیات اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے معمولات پورے کر لیجیے انشاءاللہ, جس طرح درود پاک ہمیں ہر اجتماع کے بعد پڑھائے جاتے ہیں انشاءاللہ آج بھی جو شب جمعہ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں وہ پڑھائے جائیں گے. تمام اسلامی بھائی اپنے معمولات کو پورا پڑھ کر لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ, توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیوں درود پاک سے پہلے چند اعلانات سن لیجیے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. یہ بڑا رسالہ 6 روپے اور چھوٹا رسالہ 4 روپے ہدیہ پر حاصل کریں. اس رسالے میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بہت پیارے واقعات موجود ہیں اور خوبی یہ ہے اس رسالے کی کہ یہ امیر اہل سنت کی زندگی کا پہلا رسالہ ہے, تو ضرور حاصل فرمائیں, خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو اپنے دوست احباب کو پیش کریں. کرامات اعلیٰ حضرت, موقع نہیں ملا آج, بہت ساری کرامات ذہن میں تھی لیکن اعلیٰ حضرت کی کرامات بریلی سے مدینہ, یہ بہت پیارا رسالہ میرے ہاتھ میں اس وقت, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کا دیدار کر لیں. یہ رسالہ بھی الحمدللہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا, 6 روپے اور چھوٹا رسالہ 4 روپے ہدیہ پر اس کو حاصل کریں. اسی طرح الحمدللہ نگران شورا کے بیانات وقتاً فوقتاً الحمدللہ منظر عام پہ تشریف لاتے ہیں. آج خطبہ رضویہ اور عشق رسول اعلیٰ حضرت کا پیارا پیارا مہینہ ہے, یہ وی سی ڈی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے 25 روپے ہدیہ پر. خطبہ رضویہ اور عشق رسول اس کو بھی ضرور حاصل کریں اور اس کو تقسیم کیجئے. ایک اور الحمدللہ مدنی مکالمہ جو نگران شورا نے فرمایا, اعلیٰ حضرت کا علم و عمل, اس وقت یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے, یہ بھی مدنی چینل کی الحمدللہ ایک وی سی ڈی جاری ہو چکی ہے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے, 25 روپیہ ہدیہ پر یہ بھی حاصل کریں. نیت کریں انشاءاللہ اس کو خریدیں گے بھی, سنیں گے بھی, پڑھیں گے بھی اور تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. حضرت احمد صابی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ضروری اعلان بھی سماعت فرما لیں. انشاءاللہ بروز اتوار 23 جنوری یعنی آنے والی اتوار بعد نماز ظہر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں باب المدینہ کی تمام کابینات ڈویژن علاقائی اور ذیلی مشاورت کا تربیتی اجتماع ہوگا جس میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. تو تمام ڈویژن علاقائی ذیلی مشاورت اور کابینات کے اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں 23 جنوری کو ظہر کی نماز ادا فرمائیں تاکہ نگران شورا کے بیان سے ہم سب مستفید ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھی میٹھی اسلامی بہر مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل باب المدینہ میں تاحال 5 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے. ان میں سے ایک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے اور جہاں سے ہم نے بیان سنا, اور دوسری طرف الحمدللہ عز و جل دیگر مقامات پر بھی اس وقت اجتماع جاری ہے, اور انہی مقامات میں سے ایک مقام صحرا مدینہ بھی ہے. جی ہاں الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کے اندر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے علاوہ بھی ایک اور فیضان مدینہ ہے, اور وہ فیضان مدینہ صحرا مدینہ باب المدینہ ہے. اور مبلغ دعوت اسلامی یہاں پر اعلانات فرما رہے ہیں, یہاں پر بھی بیان کا اختتام ہو چکا ہے, اور ذکر و دعا انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو آج کے اس اجتماع پاک میں جو ذکر و دعا میں شرکت کی سعادت حاصل ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کو, وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے بیان کے بعد ہونے والے اجتماع کے بعد اب ہم صحرا مدینہ اجتماع کے انشاءاللہ شاء اعلانات کے اندر شامل ہوں گے, اور اس کے بعد وہاں سے ذکر و دعا کے اندر, صلاۃ و سلام کے اندر, اور اجتماع کے اختتام تک صحرا مدینہ باب فضان مدینہ صحرا مدینہ باب المدینہ کے ساتھ وابستہ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت آپ مدنی مرکز فیضان مدینہ صحرا مدینہ باب المدینہ کی زیارت مدنی چینل پر کر رہے ہیں, اور ذکر کا وقت وہاں پر بھی ہو چکا, اور چونکہ ہمارا جو جدول ہے وہ دنیا بھر کے لیے ایک ہی ہے, جہاں یہاں پر مغرب کے بعد اجتماع ہوا وہاں مغرب کے بعد اجتماع شروع ہوا, یہاں بیان کا اختتام ہوا وہاں بیان کا اختتام ہوا, یہاں اعلانات ہوئے وہاں اعلانات ہوئے, یہاں فیضان مدینہ میں اس وقت ذکر کی کا آغاز ہے, اور دوسری طرف مدنی مرکز فیضان مدینہ صحرا مدینہ باب المدینہ میں بھی ذکر کی ترکیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Yeah. صلی اللہ علیہ وسلم. ہے

Thank you.

Thank you.